सागर संग किनारे है, फूलों संग बहारे है। ओ सागर संग किनारे है, फूलों संग बहारे है, ऐसे ही तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं। हाँ हम तुम्हारे हैं। जानम तुम मेरे हो